igen. Av att du mot mig själv, jag är så bra på sånt. Så glad att jag finns till. Det breddar upp min horisont. Halleluja Moses. Halleluja Moses. Kom hit, ska det ta en puss. Alla utom jag vet hur det ska gå. Ni som är på konserten idag köpte biljetter ganska snabbt, eller hur? Så alltså över 1000 av Borgbunds största fans står här inne idag. Och ni vet att Borgbunds publik är världens trevligaste publik, eller hur? Så jag brukar säga det. Har du inte träffat ditt livs kärlek innan så kan du vara säker på att hon eller han kanske står här inne. Så snacka lite med våran scen, byt lite telefonnummer.